Chodzi o to, że trzeba jednego skurwiela posłać do piachu. Rany boskie. To jest tylko głupie, tylem z czym zabija. Masz tu rap z boiska, pierwszy klas. Egzem, pseudo rap zalicza glebę. Teraz i tu, staranne umiejętności. Postaw na mnie, dostaniesz zamiast kota w worku rymu farmie, która zrobi total rozgór prosto stąd, gdzie studio to lokal w kiosku. A chłopaki wciąż lubią ten wokal z wosku. Dam na krążku coś więcej niż tylko dźwięk, coś co ruszy serce, nie tylko sprzęt. Każdym wersem sieje dziś rozpierdol, więc odstaw persen, puść to i weź się wkręć. Daj mi majka, miejsce i wpuszczaj ludzi, gdy DJ puści pętlę. Ja zacznę mówić, bo choć nie znam się na partyturach i nutach, cały czas jest ekipa, która chce tego słuchać. Ty możesz mi ufać i dawać szacunek, bo mam coś więcej niż talent. Mam taką naturę, że możesz na mnie stawiać, kiedy rapuję, bo zawsze jasno mówię o tym, co myślę i czuję. Chociaż znasz już werdykt, postaw na mnie. Inni dawno zawiedli, więc postaw na mnie. Dam ci teksty do werbli, tylko postaw na mnie. Możesz być tego pewny, postaw na mnie. Chociaż znasz już werdykt, postaw na mnie. Inni dawno zawiedli, więc postaw na mnie. Dam ci teksty do werbli, tylko postaw na mnie. Możesz być tego pewny, postaw na mnie. Znowu otwieram usta, bo wiem, że chcecie słuchać mnie, chociaż nie mam 7 dem. Na necie mam jedną pętlę i siedzę z nią do trzeciej, by dać wam teksty, styl i flow w pakiecie. Chcę się wpieprzyć z tym na ławki w parkach, abyś poczuł to jak zapach trawki w knajpach. Ja choć nie będę chodził za te stawki w dankach, ciągle wkładam mojego życia skrawki w majka. Daję braga i nagrywam swój głos w piwnicy, by dać ci kilka numerów o czymś, kilka o niczym. Więc pierdol frajerów, możesz na mnie liczyć, gdy pół sceny nie może się zerwać ze smyczy. Ja zawsze byłem wolny i wciąż mam ten luksus. Trzymam poziom i nie pierdol, że to kwestia gustu. Zgrywam styl na kartki i daję trusz kul, który słabym złamie karki. Skończą na wózku, skończą na wózku, skończą na wózku, skończą na wózku, skończą na wózku. Chociaż nas już werdykt, postaw na mnie. Inni dawno zawiedli, więc postaw na mnie. Dam ci teksty do werbli, tylko postaw na mnie. Możesz być tego pewny, postaw na mnie. Chociaż nas już werdykt, postaw na mnie. Inni dawno zawiedli, więc postaw na mnie. Dam ci teksty do werbli, tylko postaw na mnie. Możesz być tego pewny, postaw na mnie. Mam dla ciebie dwie wiadomości. Poproszę najpierw tę złą. Obie są złe. To jest tylko glebny, tylem z czym zabija. Masz tu raz boiska, pierwszy klasy. Egzem, pseudo